มักคุยกันถึงเรื่องแปลกๆสมัยก่อนที่หมู่บ้านที่เขาย้อยเพชรบุรีมีตาแก่อยู่คนหนึ่งแกเป็นลมตายที่ดงตาลของแกเองแกเป็นคนชอบกินน้ำตาลเมากินทุกเย็นแดดร่มลมตกแกก็จะอยู่ที่ดงตาล นั่นแหละแกชื่อตาชาญเป็นขี้เมาประจำตลาดแล้วก็ประจำหมู่บ้านเขาย้อยเวลาเขามีงานกันแกก็จะไปกินเหล้ากับเขาโดยธรรมดาแล้วไม่มีงานอะไรก็กินน้ำตาลเมาของแกไปน้ำตาลที่เอามาทำน้ำตาลเมาแกก็ขึ้นเอาจากต้นตาลของแกนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งน้ำตาลเมาทำพิษหรือว่าแกไม่ได้กินข้าวก็ไม่มีใครรู้ค่ำแล้วตาชาญยังไม่กลับบ้านลูกหลานก็เลยออกไปตามแล้วก็พบว่าตาชาญนี่กลายเป็นศพไปซะแล้วนอนอยู่ข้างหัวคันนาห่างจากดงตาลไปสัก 3-4 วาดูลักษณะแล้วว่าแกกำลังจะเดินกลับบ้านนะแต่เกิดเป็นลมตายเสียก่อนตาชาญตายแล้วแต่ดวงวิญญาณของแกสิงอยู่ที่ดงตาลเด็กเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงแล้วก็มาเล่นกันที่ดงตาลเพราะว่ามันร่มลมพัดเย็นสบายเล่นกันเพลินเย็นมากแล้วไม่ยอมเอาควายเข้าบ้านก็มีเสียงดังแกรกรากแกรกรากบนยอดตาลเด็กๆก็แหงหน้าขึ้นไปมองเห็นตาชาญกำลังอยู่บนยอดตาลแกมองลงมาจ้องเขม็งใบหน้าอีแก่งักเลยเท่านั้นละไม่ว่าใครก็ไม่อยู่แล้วเปิดกันแนบเลยรีบขี่ควายกลับบ้านกันฝุ่นตลบทีเดียววันเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีวิญญาณตาชาญก็ยังไม่ยอมไปไหนก็ยังอยู่ที่ดงตาลของแกนั่นแหละนาแปลงนั้นถูกขายเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วแต่ผียังอยู่มีอยู่วันหนึ่งเช้ามืดไก่ขันกันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านคนสมัยก่อนเขาขยันขันแข็งกันมากออกไปไถนาตั้งแต่ไก่ขันยังไม่สว่างดีไถนากันตั้งแต่ยังมองไม่ค่อยจะเห็นรอยไถทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพราะว่าคนสมัยก่อนมีลูกหลายคนคนสองคนไม่มีหรอกไม่ห้าก็หกคนบางคนมีตั้งโหล12คนก็ยังเลี้ยงกันมาจนได้เจ้าของนาคนใหม่ที่นาแปลงนั้นก็เป็นคนขยันชื่อนายหงวนอยู่กับเมียแล้วก็ลูกอีก2คนออกไปไถนากันนาที่ดงตาลนั่นแหละไถๆไปก็ได้ยินเสียงอะไรหล่นลงมาจากยอดตาลมันดังแกรกที่ใบตาลก่อนเสร็จแล้วก็ดังตุบที่พื้นดินเขาก็คิดว่าคงจะเป็นลูกตาลไม่มีอะไรหรอกสักพักก็ดังอีกเสียงแกรกตุบเขาก็คิดว่าลูกตาลหล่นอีกแต่มันก็ยังดังแกรกตุบแกรกตุบอยู่อีก3หน4หนก็ทำให้เขาสงสัยมากมองก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าสิ่งที่หล่นลงมานะมันเป็นอะไรแต่เพื่อให้หายสงสัยตังหวนก็เลยหยุดควายไว้ก่อนแล้วก็ไปดูสิ่งที่ร่วงลงมาเห็นกลมๆ ก็หยิบขึ้นมามันดำๆเหมือนลูกตาลก้มหยิบขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ลูกตาล นี่แต่ว่าเป็นหัวคนเขาก็ทิ้งทันทีลงไปที่พื้นดินแล้วก็ร้องบอกลูกเมียบอกผีหลอกผีหลอกลูกเมียก็ตกใจถามว่าผีอะไรเขาก็บอกว่าผีผีอยู่อย่างเดียวพูดอย่างอื่นไม่ออกอะวิ่งไปหาเมียเมียก็บอกเขาว่าไม่เห็นมีอะไรเขาก็ค่อยๆตั้งสติขึ้นมาจนได้แล้วก็เล่าให้เมียฟังว่าเจออะไรทีนี้เมียแกเป็นคนใจกล้าก็ชวนลูกไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็ไปเจอว่ามันเป็นลูกตาล 3-4 ลูกกลิ้งอยู่แถวใต้ต้นตาลต้นนั้นทำให้ในหงวนเนี่ยงุนงงสงสัยมากไม่อยากจะเชื่อว่าตาตัวเองจะฝาดไปถึงขนาดนั้นได้ก็เห็นอยู่ตะกี้นี่ว่าเป็นหัวคนตอนหลังนาแปลงนั้นก็เลยต้องไปไถกันตอนที่ฟ้าสว่างแล้วไม่มีใครยอมไปตอนเช้ามืดมัวตาเป็นอันขาดต่อมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่นาแปลงนั้นไม่มีต้นตาลอยู่แล้วมีคนมาซื้อต้นตาลโค่นลงมาจนหมดคนที่มาซื้อต้นตาลก็เจอดีเพราะว่าระหว่างนั้นมันค่ำแล้วแต่ว่างานยังไม่เสร็จเขาก็อยู่เฝ้าเลื่อยเฝ้าเครื่องมืออยู่คนเดียวคนอื่นๆเขาไปหาข้าวกินกันเขาอยู่ด้วยความจำใจเพราะว่ารถของเขามันเสียด้วยเขาห่วงรถก็เลยไม่ไปให้คนอื่นๆไปแล้วก็เอาข้าวมาฝากแต่ระหว่างนั้นเขานั่งอยู่ข้างรถก็มีตาแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาหน้าแกแก่งักเจ้าผอมกองแกงกองแกงเขาก็ไม่รู้จักว่าแกเป็นใครตาแก่นั้นก็เดินผ่านมาใกล้ๆแล้วก็ถามเขาว่าใครให้มาตัดต้นตาลเขาก็บอกว่าเจ้าของนาแกก็บอกว่าข้านี่แหละเจ้าของนาเขาบอกไม่ใช่เจ้าของนาชื่อหงวนต้นตาลนี่ขายแล้วจ่ายเงินไปแล้วเท่านั้นเองตาแก่ก็พูดอย่างโกรธเคืองบอกว่ามึงไม่รู้จักกูนะกูนี่แหละเจ้าของนาเกิดเถียงกันเป็นการใหญ่ คนซื้อต้นตาลก็เล่าว่าตะแก่นี่บีบคอเขาจนเขาหายใจให้คอไม่ออกก็ต้องเอาตัวรอดด้วยการสะบัดตัวสุดแรงเกิดพอหลุดมาได้พอหันไปอีกทีก็เห็นตะแก่หน้าแก่คนนั้นกลายเป็นโครงกระดูกยืนอยู่เท่านั้นแหละเขาก็รู้ว่าโดนผีหลอกเขาก็วิ่งหนีไม่ห่วงข้าวของอีกแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตเลยหนีเข้าไปในหมู่บ้านไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็มีคนบอกเขาว่านั่นแหละตะแก่ก็คือตาชาญเจ้าของนาคนก่อนในแกตายที่แถวๆดงตาลนั่นแหละตาชาญเนี่ยผีเก่าหน้าแก่ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดทั้งที่เป็นเวลาผ่านมาตั้งหลายสิบปีแล้วแกยังห่วงอะไรอยู่ก็ไม่รู้หรือว่ามีเวรกรรมอะไรที่ทำให้ดวงวิญญาณของแกยังต้องวนเวียนอยู่ที่ดงตาลแต่ว่าตอนนี้ไม่มีต้นตาลแล้วแกอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้เพราะเห็นหายเงียบไปอีกแล้วตาชาญแถวๆเขาย้อยนะมีเรื่องผีเรื่องสางเกิดบ่อยบ่อยลุงของคุณประเดิมก็อยู่ที่นั่นแหละมีลูกมีเมียตั้งครอบครัวอยู่แถวนั้นทำไร่ไถนาก็ยังใช้อยู่วัวใช้ควายอยู่ตกกลางคืนก็มืดมืดมืดมองอะไรก็ไม่เห็นต้องใช้ตะเกียงไฟฟ้าก็ยังไม่มีชาวบ้านก็ยังอยู่กันแบบคนบ้านนอกคอกนาแท้ๆมืดค่ำก็เข้ามุ้งนอนแล้วไม่เหมือนสมัยนี้ที่นาของลุงคุณประเดิมนี่แถบหนึ่งเป็นดงต้นสะแกแถบหนึ่งเป็นท้องนาต้นสะแกนั้นก็เอาไว้ทำฟืนบ้างเผาถ่านเวลาที่ลุงไปทำนาแปลงนี้ทีไรลุงก็จะรีบกลับบ้านตั้งแต่ตะวันยังไม่อ่อนแสงเรี่ยทิวไม้เพราะว่าถ้ารอถึงเย็นแล้วมันจะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นทุกทียิ่งมืดค่ำเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแกไม่เคยเห็นผีหรอกที่มันหลอกเพราะว่ามันหลอกนะเป็นเสียงเหมือนกับม้าวิ่งกันอยู่ในดงไม้นั่นแหละทั้งที่ละแวกนั้นไม่มีใครเลี้ยงม้าสักบ้านเดียวแต่แกมักจะได้ยินมันทุกทีที่แกอยู่ในนาแปลงนั้นถึงเย็นถึงค่ำนะทีแรกป้าน่ะเป็นคนเล่าให้คุณประเดิมฟังคุณประเดิมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนกระทั่งได้ฟังลุงเล่าจากปากของลุงเองถึงได้ปักใจเชื่อว่ามันเป็นความจริงลุงแกเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งแกมัวแต่เร่งมือจะให้งานมันเสร็จก็เลยช้าไปหน่อยขวาตามองไปทั่วแถวนั้นไม่มีคนอื่นอยู่เลยเขากราบกันหมดแล้วลุงก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวทันทีแกก็รีบเก็บจอบกับกระบุงเพื่อจะกลับบ้านยังไม่ทันจะก้าวขาแกก็ต้องชะงักเพราะว่าได้ยินเสียงคึกคึกมันก็ฝูงม้ากำลังวิ่งกันอยู่เสียงนั้นมันดังมาจากดงสะแกแกก็มองไปยังดงไม้ก็ไม่เห็นมีอะไรมันมีแต่เสียงลุงก็รู้สึกกลัวมากรีบจำอ้าวกลับบ้านเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็พูดกันว่าลุงน่ะโดนผีหลอกเข้าให้แล้วไม่แต่ลุงที่โดนหลอกคนอื่นๆเขาก็โดนกันมาแล้วเขาเชื่อกันว่าแถวๆนั้นก่อนนั้นคงจะเป็นที่เลี้ยงม้าหรือว่าที่กักม้าเอาไว้เป็นฝูงๆแล้ววิญญาณม้าที่ตายไปก็คงจะยังอยู่แถวๆนั้นน่ะอาจจะเป็นสมัยเกิดศึกสงครามรบทัพจับศึกในสมัยโบราณก็อาจจะเป็นไปได้อยู่มาวันหนึ่งลุงเข้าไปตัดไม้ในป่าสะแกจะเอามาทำฟืนไว้หุงข้าวต้มแกงแกไปกับป้าไปตั้งแต่ตอนเช้าก่อนเพลก็ช่วยกันตัดไม้อยู่ราวๆบ่ายโมงก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงพึมพำพึมพำลุงกับป้าก็หยุดมือเงี่ยหูฟังเสียงนั้นก็ไม่ได้ยินอะไรมีแต่ความเงียบแต่พอลงมือตัดไม้ก็เอาอีกได้ยินเสียงอีกก็เลยพากันหยุดพอหยุดเสียงนั้นก็หายไปอีกลุงก็เลยบอกป้าว่าสงสัยจะเป็นเสียงตัดไม้นี่แหละมันดังสะท้อนกลับมาลุงกับป้าก็ก้มหน้าก้มตาตัดไม้กันไปให้เพียงพอแก่ความต้องการระหว่างนั้นป้าก็ได้กลิ่นเหม็นเหม็นมากทีเดียวพอถามลุงว่าได้กลิ่นอะไรไหมลุงที่อยู่ใกล้ๆห่างกันแค่วาเดียวแกก็สายหน้าบอกไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยป้าบอกว่ามันเป็นกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับหมาเน่าอ่ะลุงก็สายหน้าบอกไม่ได้กลิ่นอย่างนั้นเลยสักนิดป้าบอกเหม็นจนทนไม่ไหวละแล้วก็เดินเอามือปิดจมูกปิดปากออกไปจากป่าสะแกก็ทำให้ลุงเนี่ยงงมากลุงทำงานคนเดียวเพราะว่าไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรแต่ครู่เดียวลุงก็เริ่มรู้สึกว่ามีคนมองอยู่ก็เหลียวไปข้างหลังมองดูก็ไม่มีอะไรไม่มีใครสักคนก็ตัดไม้ต่อก็รู้สึกอีกเหมือนกับคนมองอยู่ข้างๆก็มองไปอีกก็ไม่มีเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลายหนจนลุงนึกกลัวขึ้นมาก็เลยรีบออกจากป่าเรียกหาป้าก็ไม่เห็นไม่มีเสียงป้าขานรับลุงก็บ่นเอ๊ะป้าไปไหนลุงมองหาจนเจอป้านั่งอยู่ที่ชายป่านั่งตัวแข็งทื่อลุงก็รีบเข้าไปถามว่าเป็นอะไรไปอ่ะป้าก็มองลุงตาแข็งทื่อลุงก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมมองอย่างนั้นป าก็แยกเขี้ยวยิงฟันเสร็จแล้วก็ร้องออกมาเป็นเสียงม้าฮีฮีฮีเนี่ยลุงตกใจถอยหลังก้าวหนึ่งแล้วก็ถามอีกว่าแกเป็นอะไรนี่อย่าล้อเล่นนะไม่ดีนะป้าก็ร้องฮีฮีฮีอีกลุงก็เลยนึกถึงเรื่องผีเข้าก็ถามไปว่าผีเข้าแกหรือไงป้าก็แยกเขี้ยวร้องฮีฮีฮีลุงไม่รู้จะช่วยป้าได้ยังไงมองหาคนที่จะช่วยก็ไม่เห็นใครเลยสักคนจะเข้าหมู่บ้านไปตามคนมาก็ไม่อยากจะทิ้งป้าไว้ก็เลยเข้าไปหาป้าตั้งใจจะอุ้มป้ากลับบ้านแต่ป้ากลับลุกขึ้นเอามีดไล่ฟันลุงก็วิ่งหนีเข้าหมู่บ้านป้าก็ตามมาติดตามจนถึงบ้านเสร็จแล้วป้าก็ล้มลงหมดสติไปกลางลานดินหลังบ้านนั่นแหละพอช่วยกันพยาบาลจนฟื้นป้าจำอะไรไม่ได้เลยเดากันว่าผีม้าเนี่ยมันเข้าป้าแล้วก็ทำให้ป้าต้องไล่ฟันลุงผีม้าคงจะโกรธที่ไปตัดไม้สแกนในป่าไปรบกวนเขาลุงกับป้าก็เลยต้องไปจุดธูปขอขมาลาโทษที่ไปรบกวนตอนหลังๆใครจะไปตัดไม้ในป่าเขาย้อยเนี่ยมาทำฟืนก็ต้องจุดธูปขอขมาเสียก่อนทำไมอย่างนั้นน่ะเจอดีทุกคนเรื่องผีที่เขาย้อยเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีเรื่องผีปากกล้วยอีกเรื่องนึงเรื่องผีปากกล้วยนี่เกิดขึ้นตอนที่คุณณัฐทีเนี่ยยังเป็นสาวๆอยู่ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวช่วงนั้นฝนตกชุกมากใกล้จะเข้าพรรษาอยู่แล้วชาวบ้านเขาหว่านข้าวกันเสร็จหมดแล้วไม่ว่านาลุ่มนาดอนทิดเมฆเนี่ยเป็นคนทำมาหากินดีเรื่องเกะกะนี่แกไม่เอามีลูกเมียแล้วแต่วันหนึ่งควายสองตัวโดนขโมยลักเอาไปตามหากันวุ่นวายก็ไม่เจอตามหากันข้ามวันข้ามคืนก็นึกว่าคงไม่ได้คืนแล้วแต่แล้วบ่ายวันต่อมาก็มีคนมาส่งข่าวว่าควายนี่อยู่ที่ป่าดงไพรหลังหมู่บ้านนั่นแหละใครมาบอกก็ไม่รู้จักเพราะเป็นคนแปลกหน้าบอกแล้วก็รีบเดินหนีไปเลยตามไปดูก็ไม่รู้หายไปทางไหนรวดเร็วจริงๆแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามทิดเมฆก็ไปดูเมียวิ่งตามไปด้วยก็ไปเจอควายสองตัวจริงๆไม่มีคนอยู่อะควายผูกเอาไว้ตรงนั้นอะมีร่องรอยว่าคนเนี่ยเพิ่งจะเพ่นหนีกันไปมีก้นยามวนใบตองไฟยังไม่ดับเลยด้วยความดีใจสองคนผัวเมียก็จูงควายกลับบ้านหลายวันผ่านไปก็มีข่าวแว่วๆมาว่าคนที่ลักควายเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลมากมายนะเป็นพวกทิดจอกกันแหละไม่ถูกกันมาก่อนในเรื่องวัดที่นาทิดจอกก็หาว่าทิดเมฆเนี่ยรุกที่นาโกรธเคืองกันมากทิดจอกมันแค้นก็เลยชวนขโมยควายทิดเมฆไปก็ตั้งใจว่าจะเอาไปขายแต่ทิดเมฆตามไปเจอเสียก่อนทิดจอกหาตัวคนบอกที่ซ่อนควายในอยากจะฆ่าให้ตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนไปบอกข่าวทิดเมฆก็ปลูกกล้วยเอาไว้เยอะที่หลังหมู่บ้านทิดจอกเจ็บใจก็เลยเอามีดไปฟันต้นกล้วยไปตอนค่ำแล้วฟันล้มระเนระนาดหมดแต่เขาเล่ากันว่ากำลังฟันอยู่มีใครคนนึงเป็นผู้ชายเสื้อไม่ใส่อะนุ่งผ้าผืนเดียวเป็นคนแบบโบราณน่ะแบบนั้นน่ะอยู่ๆก็มายืนขวางไม่ให้ทิดจอกฟันต้นกล้วยทิดจอกก็โมโหมากก็ถามว่ามึงเป็นใครกันวะคนนั้นก็บอกข้าเป็นผีทิดจอกก็บอกไอ้บ้าได้หลีกไปผีบ้าแล้วที่กูฟันหัวแบะคนก็ไม่หนีคนนั้นก็ไม่หนีแถมยังบอกว่าข้านี่แหละเป็นคนบอกไอ้เมฆว่าควายมันอยู่ที่ไหนเท่านั้นน่ะทิดจอกก็โกรธจัดเจอแล้วไอ้ตัวดีมีดดาบฟันฉับเขาให้ที่คอคนนั้นหัวขาดกระเด็นตกพื้นแต่มันน่าแปลกมากหัวขาดแล้วมันยังเอื้อมมือมาหาเขาได้นะเอามือมาบีบคอเขาหมับทิดจอกนี่ร้องลั่นให้คนช่วยผียิ่งบีบหนักมือขึ้นจนทิดจอกถึงกับทรุดหวบลงกับพื้นทิดจอกหมดสติไปมารู้สึกตัวอีกทีอยู่บนบ้านตัวเองญาติพี่น้องกำลังพยาบาลกันวุ่นวายเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรไปก็ได้รับคำตอบว่าเขาเป็นลมมีคนนุ่งผ้าสีแดงๆอุ้มพามามีคนจำได้คนนี้แหละบอกข่าวควายอยู่ที่ป่าดงไซให้ทิดเมฆรู้ทิดจอกได้ยินอย่างนั้นแล้วตัวสั่นร้องลั่นบอกนั่นนั้นผีนะทีแรกทิดจอกก็ปิดบังเรื่องที่ทำไม่ดีมาแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเล่าว่าเขาเป็นคนรักควายทิดเมฆเองเพราะว่าแค้นใจเรื่องทะเลาะกันแล้วก็จะไปโค่นต้นกล้วยมันให้หมดก็ไปเจอผู้ชายแปลกประหลาดคนนั้นไม่มีใครรู้ผู้ชายคนนั้นเป็นใครทิดเมฆไปขอบคุณคนนั้นเขาคิดว่าเป็นผีแน่ๆที่ป่าแกไปที่ป่ากล้วยแล้วก็จุดธูปบอกเล่าให้รู้ว่าซึ้งในน้ำใจที่ช่วยเหลือเขาปรากฏว่ากลางคืนนอนหลับผีมาเข้าฝัน บอกว่าเป็นผีที่เฝ้าอยู่ในป่ากล้วยสงสารทิดเมฆที่ควายหายก็เลยบอกให้รู้เป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่เฝ้าสวนกล้วยอยู่ทำนองจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมครับคนดีผีคุ้มจริงๆคนทำดีผียังเห็นแม้ว่าคนด้วยกันไม่เห็นก็ตามต้องทำดีไว้มากๆเหอะไม่เป็นไรทิดเมฆก็เลยนับถือผีตนนั้นเรื่อยมาเส้นไหว้อยู่เป็นประจำผีก็ให้คุณช่วยคุ้มครองให้สวนกล้วยรอดปลอดภัยจากคนพันข้างฝ่ายทิดจ๊อกก็เลยไม่ทำอะไรทิดเมฆอีกเพราะทำไม่ได้แล้วผีมันอยู่ข้างทิดเมฆอ่ะนี่แหละเรื่องของผีปากกล้วยที่ใครๆก็เล่าให้ลูกหลานฟังเอาไว้สอนลูกสอนหลานให้ทำความดีเป็นคนดีผีสางเทวดาจะได้ช่วยคุ้มครองเรื่องผีสางยังมีอีกเยอะสมัยก่อนบ้านเมืองไม่เจริญกลางคืนมืดน่ากลัวคนโดนผีหลอกกันเป็นประจำก็ว่าได้แต่สมัยนี้บ้านเมืองสว่างไสวไปหมดผีสางบางทีก็ต้องหลีกหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาแล้วมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่คุณสัญญาเล่าให้ฟังทางบ้านแกเนี่ยมีคนแก่คนหนึ่งชื่อยายเนียมตอนนั้นหลานยายเนียมตายหลานยายเนียมเนี่ยชื่อปราโมทงานนี้คุณสัญญาก็ไปที่วัดเพราะว่ายายเนียมคนนี้ก็ชอบพอกันมานานบ้านก็อยู่ไม่ห่างกันแล้วละแวกเดียวกันเจ้าปราโมทคนที่ตายเนี่ยก่อนโน้นเคยไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพไปเป็นลูกจ้างเขาตั้งแต่เด็กๆอยู่ไปอยู่ร้านข้าวมันไก่ตอนหลังก็ออกมาเพราะว่ามีเรื่องที่ทางร้านเขาสงสัยคือเงินเขาหายถ้าไหนไม่รู้เท่าแก่ก็เลยไล่ออกเลยปราโมทก็เลยกลับมาอยู่บ้านไม่ไปทำงานอีกหากินรับจ้างอยู่แถวๆบ้านทำโน่นทำนี่แล้วแต่จะมีคนว่าจ้างอยู่กับยายเนียมที่แก่มากแล้วหูไม่ดีตาไม่ดีแข้งขาก็ไม่ดีเดินขยโยขยเยกปราโมทนี่รักยายสงสารยายส่วนพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านไปทำมาหากินอยู่ทางภาคเหนือที่บ้านก็มีกันอยู่แค่สองคนยายกับหลานนี่เท่านั้นแหละปราโมทก็เคยเล่าให้คุณสัญญาฟังว่าที่ร้านที่ไปอยู่นั่นนะขายดีมากเขาต้องเลาะเนื้อไก่ออกจากกระดูกให้หมดถ้าเลาะเนื้อออกไม่หมดก็จะขาดทุนว่าอย่างนั้นเวลาหุงข้าวจะต้องโรยไฟอ่อนๆหุงให้ดีใจเย็นๆไม่อย่างนั้นข้าวจะไหม้ติดก้นหม้อแล้วกลิ่นมันจะเหม็นไหม้ต้องค่อยๆทำให้มันระอุไปเรื่อยๆถึงจะหอมไก่นั้นก็ต้องทาน้ำมันแล้วก็อบต่อไปอีกน้ำมันเยิ้มย้อยน่ากินเนื้อเหลืองอ่อยเลยน้ำจิ้มก็ต้องรสเด็ดทุกอย่างต้องดีหมดอ่ะแค่หุงข้าวก็เสียเวลามากแล้วเพราะพิถีพิถันเหลือเกินเท่าแก่สุกข้างล่างแล้วต้องสุกข้างบนอีกคนแล้วคนอีกมีคนมาขอซื้อสูตรให้หลายหมื่นเท่าแก่ก็ยังไม่ยอมขายแต่ว่าปราโมทเนี่ยรู้หมดว่าจะทำยังไงถ้าต่อไปเขามีเงินก็จะหาทำเลลงทุนเปิดร้านขายข้าวมันไก่บ้างแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้เขาหมดโอกาสเพราะว่าความตายมาหาเขาซะก่อนในงานศพของเขานี่มันน่าแปลกทั้งที่เป็นหน้าฝนไม่ใช่หน้าหนาวแต่ว่าลมเย็นพัดมาเหมือนกับลมหนาวไม่มีผิดฝนก็ไม่ได้ตกลมเย็นนั้นพัดผ่านศาลาตั้งศพคนในงานศพก็พูดกันอย่างแปลกใจว่าทำไมมันหนาวเย็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆอยู่ตลอดเดี๋ยวกลิ่นหอมเดี๋ยวกลิ่นเหม็นแต่บอกไม่ได้ว่ามันเป็นกลิ่นอะไรกันแน่พูดถึงความหนาวเย็นนั้นคุณสัญญาเคยได้ยินมาว่าผีอยู่ที่ไหนแถวนั้นจะเย็นจนรู้สึกได้ไอ้ความหนาวเย็นก็ทำให้ยายเนียมเนี่ยต้องหาผ้าห่มมาแกก็กระชับผ้าห่มก็เหลียวไปมองโลงไม้ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะสูง2ตัวอยู่กลางศาลาหลังใหญ่เนี่ยเห็นสีหน้าท่าทางยายเนียมแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้ก็ถามว่าแกคิดอะไรอยู่แกก็บอกว่าคิดถึงไอ้โมดมันก็บอกว่าไม่ต้องคิดถึงมันหรอกยายมันไปสบายแล้วสงสารมันคนขี้หนาวผ้าก็ไม่ได้ห่มนอนอยู่ตัวเปล่าๆมันตายไปแล้วมันไม่หนาวแล้วยายคนตายร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวแล้วละแต่แกบอกว่าเมื่อคืนนี่หลานชายมาเข้าฝันบอกว่าหนาวมากเมื่อเช้าแกก็เลยให้คนเปิดโลงเอาผ้าห่มไปให้ศพก็ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้แล้วอ่ะมันห่มผ้าแล้วมันไม่หนาวแล้วล่ะยายต้องทำใจนะอย่าไปเป็นห่วงอะไรมากมายดวงวิญญาณมันจะได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่มีห่วงนะยายนะปราโมทเนี่ยเมื่อก่อนตายเขาหากินรับจ้าง แต่ว่าตอนหลังนี่ไม่ค่อยมีใครจ้างไปทำอะไรก็เลยไม่ค่อยมีเงินก็หันหน้าไปหาลูกนกลูกกระรอกไปขายเรื่องนี้ก็ทำความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากพวกเขาพากันพูดว่าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกไปเบียดเบียนสัตว์ทำอย่างนี้เท่ากับค้าขายชีวิตคนอื่นหลายคนก็พากันสาปแช่งให้เขาได้รับเวรกรรมที่ทำเร็วๆก่อนที่นกหนูจะสูญพันธุ์หมดไปจากหมู่บ้านบางคนก็แช่งให้ตายหงตายเก้งภายใน3วัน7วันยายเนียมเนี่ยห้ามปรามหลานชายแต่เขาก็อ้างว่าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารกินแล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดปราโมทเนี่ยก็ตกต้นไม้ตายแต่ว่าไม่มีใครเห็นตอนที่เขาหล่นจากยอดไม้เขาไปขึ้นต้นไม้เพื่อจะจับลูกกระรอกไปขายไม่ว่ายายเนียมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกระทำของหลานชายแต่แกก็รักเขาสงสารเขามากแกร้องไห้จนสลบเหมือดตอนที่เผาศพส่วนพ่อแม่เขาที่เดินทางกลับมาจากภาคเหนือก็ร้องไห้กันน้ำตานองหน้าระงมไปหมดโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ยายเนียมแกร้องไห้จนเป็นลมเป็นลมฟื้นขึ้นมาก็พูดแปลกๆเยอะพูดบอกว่าบอกยายด้วยนะยายไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่หนาวแล้วยายต้องดูแลตัวเองนะผมต้องไปแล้วมันถึงเวลาไม่อยากไปเร็วอย่างนี้อยากจะอยู่กับยายนานๆแต่ผมขัดขืนเขาไม่ได้เขามาพาผมไปแล้วแม่ต้องดูแลยายแทนผมแล้วล่ะแม่ต้องกลับมาอยู่กับยายนะผมไปละครับมีสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวยายเวลานั้นมาสั่งเสียแล้วก็จากไปนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นคุณสัญญาเล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของแกเองที่สระบุรีครับ